Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w dyskotece w Konstancji na południu Niemiec. Wstępnie wykluczono motyw terrorystyczny. Uwaga, będzie gorąco. Do Polski dociera fala upałów. Termometry pokażą nawet 35 stopni. Szkocki rząd boi się o status whisky po Brexicie. Apeluje, żeby Londyn zagwarantował jej chroniony status. Strzelanina w dyskotece w Konstancji na południu Niemiec. Policja zabiła napastnika, który wcześniej zamordował jedną osobę, a trzy ciężko ranił. Media, powołując się na relacje świadków, twierdzą, że napastnik był uzbrojony w karabin maszynowy. Wstępnie wykluczono motyw terrorystyczny. Jak mówi Friedrich Bezikofer z miejscowej policji, do tragedii doszło nad ranem. Około 4.30 otrzymaliśmy kilka sygnałów o tej samej treści. W jednej z dyskotek mężczyzna użył broni i ciężko ranił kilka osób, a co najmniej jedną zabił. Na miejsce przybyły oddziały specjalne. Doszło do wymiany ognia ze sprawcą, który zdążył opuścić dyskotekę. W wyniku tej strzelaniny mężczyzna został poważnie ranny i po przewiezieniu do szpitala zmarł. Lekkie obrażenia odniósł funkcjonariusz sił specjalnych. Przed południem policja podała, że 34-letni napastnik był Irakijczykiem, który od dawna mieszkał w Niemczech i nie ubiegał się o azyl. Do Polski dociera fala upałów. Na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni. Zwrotnikowe powietrze napływa z południowego zachodu. Już dziś na południu słupki i rtęci pokażą 32 stopnie. Mogą występować też burze, ostrzega Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zachodniopomorskim, na wybrzeżu ziemi lubuskiej w Wielkopolsce, a wieczorem nawet na ziemi łódzkiej, mogą pojawiać się również w tym upalnym powietrzu burze, gdzie lokalnie może spaść do 20 litrów na metr kwadratowy. Może być też grad i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Najgoręcej będzie we wtorek, również na południu będzie 35 stopni. Koniec tygodnia także upalny z 30 stopniami w cieniu. Szkocki rząd obawia się o status whisky po Brexicie. Apeluje, by Londyn zagwarantował jej chroniony status, podobny do tego, jakim dziś ten trunek cieszy się na gruncie prawa unijnego. Wielka Brytania chce wynegocjować umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, a Szkoci obawiają się, że na jej podstawie kraj zaleje tańsza amerykańska whisky. Dziś w Unii producenci ze Stanów Zjednoczonych nie mogą posługiwać się tą nazwą. Edynburg mówi Londynowi, nie rozcieńczajcie definicji whisky. Musimy być pewni, że każda umowa ze Stanami zapewnia ochronę dla szkockich miejsc pracy. Jeżeli takie porozumienie osłabi definicję whisky, ludzie stracą zatrudnienie. Mówimy więc ministrowi handlu międzynarodowego Liamowi Foxowi, bez kombinacji przy tej branży, broń jej, nie przehandluj jej. Don't sell it away. To Michael Russell, minister do spraw Brexitu w szkockim rządzie. Co na to rząd centralny? Wydał krótkie oświadczenie, w którym czytamy, że branża będzie wspierana również po wyjściu z Unii, tak by dalej kwitła. Jednoznacznych deklaracji? Brak. Londynowi zależy, by jak najszybciej porozumieć się z Waszyngtonem. Przekonuje, że po Brexicie kraj otworzy się na handel globalny i zrekompensuje ewentualne straty w wymianie z Europą. Ale organizacje pozarządowe od dawna podnoszą obawy co do standardów żywności, które w Stanach są niższe. Dotyczy to też m.in. wołowiny i drobiu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś w Bayonne, po francuskiej stronie kraju Basków, kończy się Festiwal Kultury Baskijskiej. Cieszy się szalonym powodzeniem, biorą w nim udział tłumy turystów przyciąganych malowniczym charakterem imprezy. Przez całą niedzielę odbywają się koncerty, występy pieśniarzy ludowych śpiewających w języku euskera, czyli baskijskim. Turnieje gry w pelotę, sport narodowy kraju Basków. Obowiązujący strój w barwach biało-czerwonych. W kolegiacie Ducha Świętego w kościele świętego Andrzeja i w katedrze Notre Dame odprawione zostaną dwugodzinne uroczyste nabożeństwa. Potem na pełnych czaru uliczkach Bayonne pojawi się oficjalny pochód świąteczny, w którym główna rola przypada gigantycznej kukle króla Leona. Towarzyszyć mu będzie dwór przebierańców i baskijska muzyka. Później będzie parada, wyścigi z bykami i wielki bal na głównym placu. Oczywiście przez cały dzień podawane są przysmaki miejscowej sztuki kulinarnej. Krewetki w bajońskiej szynce posypanej papryką espelet czy kalmary z grilla z warzywami. To był serwis Trójki. Dziś słonecznie, upalnie w całej Polsce, od 26 stopni w Trójmieście do 32 w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Burza możliwa na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

przeodę ziemię męczeńską i świętą. Walczyć będziemy z mocą nieugiętą. Żyją jedynie z krwią naszą oddamy. Dźwięki historii. 30 lipca 1656 roku wojska szwedzkie pokonały armię Jana Kazimierza w trzydniowej bitwie pod Warszawą. 5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu Rosja, Prusy i Austria podpisały pierwszy traktat rozbiorowy Polski. 92 lata później na stokach warszawskiej Cytadeli władze carskie wykonały wyroki śmierci na przywódcach Powstania Styczniowego. Wśród straconych był dyktator powstania Romuald Traugut. Nazwisko to ujawnił dopiero młody pracownik Wydziału Skarbu Artur Goldman. Był to taki łańcuszek denuncjacji. Niestety w tym przypadku ostatnim ogniwem był Romuald Traugut. Mówił historyk Janusz Osica. 31 lipca 1928 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie Halina Konopacka zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski. Stadion był nabity po brzegi i z prawej strony była grupka Polaków, którzy mieli biało-czerwone chorągiewki. Było ich może ze 30, nie więcej. I w tej szarzyźnie, bo dzień był szarawy, widziałam te biało-czerwone chorągiewki. I one właściwie wygrały tę olimpiadę. Wspominała w 1978 roku. Konopacka została też Miss Igrzysk. 2 sierpnia 1934 roku Adolf Hitler ogłosił się Führerem Rzeszy Niemieckiej, łącząc władzę prezydenta i kanclerza. 30 lipca 1941 roku w Londynie premier rządu RP generał Władysław Sikorski podpisał z ambasadorem ZSRR Iwanem Majskim polsko-sowiecki układ o wznowieniu stosunków dyplomatycznych, współpracy na rzecz pokonania Niemiec i powstania polskiej armii w ZSRR. Dodatkowy protokół przewidywał zwolnienie z więzień i łagrów obywateli polskich. Wyrażam podziw dla wodza tych ludów, Stalina, który kieruje obroną Rosji planowo, a jak niezłomnie w tym dowód, że przemawiam z Moskwy, która przed 3 miesiącami miała być łupem niemieckim. Przemawiał generał Sikorski 5 miesięcy później z Moskwy. 5 lub 6 sierpnia 1942 roku Janusz Korczak i jego współpracowniczka Stefania Wilczyńska oraz ich wychowankowie z domu sierot zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. 31 lipca 1944 roku komendant główny Armii Krajowej generał Tadeusz Komorowski-Bur wydał dowódcy okręgu AK Warszawa-Miasto pułkownikowi Antoniemu Chruścielowi Monterowi rozkaz o rozpoczęciu powstania. Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Wyjaśniał generał Bur Komorowski w 1954 roku. 2 sierpnia 1945 roku w Poczdamie zakończyła się konferencja Wielkiej Trójki. Clement Attlee, który zastąpił Winstona Churchilla, Harry Truman i Józef Stalin ustalili m.in. przebieg polskich granic zachodnich oraz kwestie przesiedlenia ludności niemieckiej. W Polsce tego samego dnia Krajowa Rada Narodowa ogłosiła amnestię dla żołnierzy podziemia. Skorzystało z niej ponad 30 tysięcy osób. Rok później, 3 sierpnia 1946 roku, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał na karę śmierci niespełna 18-letnią Danutę Siedzikównę Inkę, łączniczkę i sanitariuszkę AK. Ja pamiętam, jak mówili, że jest bardzo dobrą sanitariuszką, że wspaniale pracuje w oddziale. Inkę wspominała w 2013 roku inna sanitariuszka brygady, Lidia Lwow-Eberle. 31 lipca 1951 roku rozpoczął się tzw. proces generałów. Na ławie oskarżonych zasiedli m.in. generałowie Stanisław Tatar, Stefan Mosor i Jerzy Kirchmajer. Prokuratura zarzucała im szpiegostwo i spisek przeciwko władzy ludowej. W kalendarium zaprezentowanym przez Magdę Karczewską znalazła się informacja o bitwie pod Warszawą, dziś to dzielnica Warszawy Brudno, między wojskami szwedzkimi a armią Jana Kazimierza. To wtedy, w lecie 1656 roku, Szwedzi masowo rabowali stolicę i umieszczali łup na barkach płynących Wisłą do Bałtyku. Na wysokości warszawskiej cytadeli dwie szwedzkie barki zatonęły. Dopiero kilka lat temu z dna płytkiej rzeki wydobyto zatopione przedmioty, między innymi duże fragmenty bardzo pięknej klatki schodowej Pałacu Kazimierzowskiego. W Muzeum Historii Polski, które stanie właśnie na Cytadeli, te zabytki będą eksponowane. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pani Małgorzata Czerwińska-Buczek. Napisała książkę Nasza powstańcza młodość, rozmowy z bohaterami Polski podziemnej. Bardzo serdecznie panią witam. Witam serdecznie. I to jest ewenement w naszym programie, ponieważ pani Małgorzata Czerwińska już kiedyś występowała u nas, a to dlatego, że na podobny temat dotyczący sierpnia, powstania ludzi, rok temu mieliśmy przyjemność panią gościć. Nie znudziła się pani ta tematyka? Nie, to jest to, co jest mi szalenie bliskie. A dlaczego w ten sposób piszę? Dlaczego to są akurat wspomnienia ludzi, którzy, bo to w tej chwili już nie tylko powstańców, ale ludzi, którzy w latach 39-45 byli w Warszawie. Dlatego piszę, ponieważ no, wszyscy mamy świadomość, że to jest pokolenie, których, no niestety taka kolej rzeczy, świeczka się dopala. Ci ludzie odchodzą, zabierając ze sobą no, piękne historie, niezwykłe historie ich życia, ale to są historie, które są naszą wspólną historią, bo przecież tworzą to, co jest dla nas wszystkich. No właśnie, już pani troszkę zarekomendowała tę książkę. Czym jest? Są to rozmowy z bardzo podeszłym wieku ludźmi, uczestnikami, powstańcami, ale też ich dzieci. Jest takie zdanie w książce, pisze pani w przedmowie bodaj, że ludzie, świadkowie historii, powstańcy po prostu, byli powstańcy. Coraz chętniej chcą mówić, tak przynajmniej pani wnosi z tego, coraz chętniej chcą mówić, spotykać się jak tylko mogą. I jak pani sądzi, dlaczego? Wie pan, to jest tak, że no właściwie długie lata im zamykano usta za to, że oni mówili, to represjonowani byli nie tylko oni, ale członkowie ich rodzin. Oni nie byli w stanie znaleźć pracy, nie byli w stanie się kształcić. Dlatego bezpieczniej było o tym nie mówić, latami nie mówili. Ciężko później było im do tego wracać. Ale w tej chwili mają świadomość, że to jest konieczne, że oni muszą to nam zostawić. Mają świadomość, że to jest jakby ich rozliczenie z życiem, taki ich testament, bo to, co opowiadają, to jest też, ma być jakąś szkołą, nauczką dla nas. Rozumiem, że też spotykają się z zainteresowaniem, bo chyba by nie robili tego, gdyby nie widzieli, że jednak jest ktoś, kto chce tego słuchać. Tak, to jest bardzo ważne dla tych ludzi, żeby właśnie ich słuchano. Ja myślę, że rozumieją, że coraz bardziej interesuje się tymi tematami młodzież. No jest rzeczą oczywistą, że ktoś, kto ma 90 lat z hakiem, już nie jest w stanie spotykać się bezpośrednio z dużymi grupami osób. Więc ja jestem jakby takim pośrednikiem między bohaterem, powstańcem, a tą młodzieżą, która jest szalenie zainteresowana. Świadczy o tym, choćby w Muzeum Powstania organizowane są spotkania z powstańcami. No właśnie, to chciałem zapytać. I cieszą się przeogromnym zainteresowaniem. Mnóstwo młodych ludzi. Promocja książki. Przecież mam świadomość, że ten tłum ludzi, cała pełna sala pod Liberatorem, to był hołd dla tych, którzy tego dnia byli bohaterami, bo to nie ja byłam bohaterką. Ja jestem tylko czeladnikiem, ktoś, kto ma tę możliwość, żeby te wspomnienia utrwalić. Jest pewny wspólny mianownik tych rozmów, może nawet nie jeden. To są rodziny inteligenckie. Przede wszystkim, prawda? I są tak podobnie wychowani wszyscy. Wszyscy byli w harcerstwie na przykład. Potem są przygotowani do bycia w powstaniu. Tak łatwo im jest nagle wyjść na ulicę, bo, prawda, chociaż powstanie to jednak nie podchody w harcerstwie, ale jednak coś miały z tego ducha. No właśnie, nikt z nich nie rozważa, czy nie należało iść do powstania, czy należało, nie należało. W ogóle nie ma takiego dylematu. Nie było chyba takiego problemu. Wie pan, dzisiaj bardzo dużo osób, kiedy spotykam się z młodymi ludźmi, z ludźmi dojrzałymi, bardzo często pada pytanie, czy powstańcy, ci, z którymi rozmawiam, czasem mają wątpliwości, że dobrze zrobili. Rozmów, które przeprowadziłam, to naprawdę są już dziesiątki. Ja nie spotkałam się ani razu z człowiekiem, który by powiedział, czasem to są ludzie, którzy wszystkich stracili. Byli świadkami śmierci najbliższych, a oni nigdy z nich nie powiedział, to była walka niepotrzebna. W tym kontekście, jak pani sądzi, czy mówili pani o tym nie pisze w swoich książkach, ale czy rozmawiała pani z nimi o tym, niemało powstało publikacji, książek, które w pewien sposób, no, nazwijmy, kontestują powstanie. A nawet poważne dzieła, które mówią, że to była walka straceńcza i nieodpowiedzialna. Jak oni się do tego odnoszą? Dla nich to jest bolesne, przykre, denerwujące. Oni uważają, że to jest w jakiś sposób, no nie chciałabym użyć tego słowa, ale chyba muszę, że to jest kłamstwo. To są książki napisane przez ludzi, którzy no nigdy w powstaniu nie byli. Ludzie urodzili się wiele lat po wojnie i oni pytają, jakim prawem ktoś, kto urodził się wiele lat po wojnie, jakim prawem, jakie moralne prawo ma oceniać nasze wybory? No moralne nie, ale historyk ma prawo oceniać, bo historyk przeważnie nie żył w czasach, tak, które opisuje. Tak, historyk ma prawo opisywać fakty. Ale w tych książkach bardzo często są również emocje. Emocje, które nie są emocjami powstańców. Po przerwie będziemy mówili i o emocjach, i o tym, co w tej książce jeszcze jest. widziały, jak się odzyskuje wolność, naszą wolność, mój kochany. Jest mi zimno, ty się pocisz, nie zostawiaj żadnych śladów, kiedy przyjdą, to się skończy, musi skończyć. Jak wygnane z domu psiaki szukające swoich drzwi, zamieniamy się w zwierzaki, dzikie, żądne świeżej krwi. Mieliśmy o tym wspólnym mianowniku, ludzie inteligenci, młodzi inteligenci, którzy idą do powstania. I wie pani co, ten moment, kiedy nagle spotykają się z tym trudnym życiem. Pani pisze w tych książkach, to znaczy pani notuje, co działo się z nimi przed powstaniem, przed wojną, prawda? To w niewielkim stopniu, ale jest, mamy taki background, gdzie jest opisane, do jakich szkół chodzili, jak żyli, jak się wychowywali. Przeważnie są z dobrych domów, dobrze się im powodzi, aż tu nagle zupełnie, kompletnie coś innego, zupełnie inne życie. Trudy, które opisują, to chyba jest jedna z takich odkryć dla mnie. To jest, może się wydawać dziwnie, oni byli wychowani właściwie w warunkach no, cieplarnianych. To były takie i rodziny w miarę dostatnie, rodziny dające bardzo wiele tym dzieciom, aczkolwiek właśnie to, że oni na przykład byli w harcerstwie, harcerstwo ich hartowało. Szczególnie to pokolenie, które wchodziło w życie tuż przed wojną, kiedy o tej wojnie już się sporo mówiło, ci młodzi ludzie byli przygotowani. Zresztą oni byli nie tylko ten hart przygotowywano, nie tylko wytrzymałość, ale emocjonalnie przygotowywano ich do tego, że jeżeli przyjdzie taka potrzeba, to oni, to nie było, dla nich to nie był wybór, to po prostu tak było, tak byli wychowani. A kiedy już zaczęła się okupacja, kiedy było już wiadomo, czym jest ta okupacja, to takie, przypomina mi się opowieść profesora Witolda Kierzuna, który mówi, bo my mieliśmy świadomość, że w każdej chwili na przykład możemy trafić do obozu, gdzie było już wiadomo, jakie są warunki. I zima, trzaskający mróz, a my chodzimy bez rękawiczek. Właśnie dlatego, żeby się hartować. Wszystko, co mogło powodować, że będziemy wytrzymalsi, no, dawało szansę, większe szanse na przeżycie. Wielu z powstańców i ich rodzin trafia z powrotem do obozów niemieckich, do obozów hitlerowskich. Tam są wyzwalani przeważnie przez siły zachodnie, ale też Rosjan. I potem jest ten moment bardzo trudny powrotu do Polski. Coraz więcej wiadomości dochodzi do nich, tam w Niemczech, czy potem w Anglii, skoro gdzie jadą, że to jest inna Polska już. I ten wybór jest niezwykle trudny. Pani bohaterowie głównie, a nie głównie, wszyscy mówią, tak przyjedziemy, bo tam jest nasza rodzina. Dla wielu był to trudny wybór, dlatego że tam na zachodzie, zaraz po zakończeniu wojny, mieli jakby perspektywy. Wiedzieli, że no, to życie może być inne, bo docierały informacje. Wiedzieli, że tutaj właściwie wszystko się zmieniło, że nie jest tak, jak było, że wcale nie byli pewni, czy po powrocie nie trafią tutaj do jakiegoś obozu, do więzienia, ale oni decydowali właśnie, bo większość z nich miała tutaj rodziny, zostawili wszystko, bo wiedzieli, że mimo wszystko ich miejsce jest tutaj. W kilku przypadkach w tych opowieściach jest podobny obrazek, a mianowicie statek, który przypływa do Gdyni z zachodu, wysiadają ze statku. 46 przeważnie rok to jest, prawda? Tak, tak. I witani są szpalerem, nie z kwiatami, ale w szpalerze na wystawionych broni, pistoletów w swoim kierunku. Mogliby jeszcze w tym momencie wrócić, tam krzyczy kapitan angielski. Tak. Możecie wracać jeszcze, bo jesteście na terytorium Anglii. Przeważnie większość, pani bohaterowie, mówiliśmy, bo rodzina, czy coś jeszcze? Nie, myślę, że to właśnie rodzina, emocje. I ja bym powiedział Warszawa. Warszawa, tak. I takie przekonanie, że tu jest ich miejsce. Zresztą no, to nie tylko, że oni z zachodu przyjeżdżali do Polski, ale właściwie tak, jak mówi pani Alicja Karlikowska, która rodzina, której straciła wszystko tutaj. Rodzice szukają miejsca na ziemiach odzyskanych. Tam dostają jakby lepsze szanse. Ale ona mówi, próbowałam wszystkiego, byłam w różnych miejscach, ale nigdzie nie mogłam żyć. Ja musiałam wrócić do Warszawy. I tak z nimi było. Wspomniała pani Alicja Karlikowska. Ona opowiada pani o życiu w kanałach, zupełnie nieprawdopodobnych drogach, które trwały na przykład dobę. I ona też pani mówi, nigdy nie zobaczyłam filmu Wajdy Kanał. To znaczy, że jest coś, co reglamentują w tych opowieściach, w tym swoim życiu, nie chcą do wszystkiego wracać. To o to chodzi? Nie, myślę, że w tej chwili to już coraz bardziej są otwarci na te wspomnienia, coraz częściej. Wszystko to, co pamiętają, co zresztą te rozmowy z nimi, to nie jest tak, że ja idę i to jest jeden wywiad. To są czasem bardzo długie rozmowy. Oni sobie rozmawiając przypominają różne rzeczy i starają się wszystko to, co zapamiętali, starają się przekazać. Natomiast jeżeli chodzi o film, pani Alicja nie obejrzała dlatego, że dla niej to byłoby trochę inaczej jest, jak ona mówi, a co innego zobaczyć obraz, znowu znaleźć się w tym miejscu, znowu przeżyć to piekło. Obawiałaś. Obawiała się bardzo i chyba doskonale rozumiem, bo ja rozmawiając z tymi ludźmi, widzę ich emocje. Ja widzę, jak oni się zachowują, widzę ich mimikę, widzę ich ogromne wzruszenie. Czasem jest tak, że trzeba przerywać rozmowę. To na papierze, w książce to jest takie płynne jedno za drugim zdanie. Natomiast w czasie rozmów to wygląda zupełnie inaczej. Trudne mieli chwile w Polsce Ludowej, nazwijmy ją. Jednak na łamach tej książki nie ma wiele, żeby opowiadali o tych swoich trudach. Jakby trochę godzili się z tym, jakby nie chcą narzekać, tak? Tak to rozumiem? Tak, wielu z nich, akurat niewielu z moich bohaterów przeżyło no, takie tragedie, żeby latami byli po wojnie więzieni. Raczej to było to, że oni nie mogli studiować, a kilkakrotnie wyrzucano ich czasem ze studiów, musieli zmienić kierunki, były problemy z pracą. Ale oni jakby na to wszystko się godzili, szukali mimo wszystko, szukali dla siebie miejsca tu i teraz. Czy pani bohaterowie znaleźli coś na pewno? Ale dopytam, coś ważniejszego niż powstanie warszawskie? Umieli się wtopić w życie, zaczęli pracować, mieli swoje rodziny, prawda? Ale tym niemniej to powstanie no jest czymś takim, co ciąży? Myślę, że to jest tak. No, oni próbowali jakby to, co przeżyli w powstaniu, z jednej strony nie wracać do tego, ale z drugiej strony to, co oni tam przeżyli, to nie było takiej możliwości. Poza tym myślę, że ten pierwszy etap to był taki zapominamy, nie ma. Ale później docierała do nich świadomość, że to jest też obowiązek pamiętać, przekazywać obowiązek w stosunku do tych, którzy powstania nie przeżyli, którzy oddali życie. I myślę, że dla nich powstanie to jest coś najważniejszego, najświętszego. Wielu z nich, może to się wydawać nam dziś no, bardzo, bardzo niezrozumiałe, dziwne, ale oni mówią 1 sierpnia, to jest najważniejszy. Wczoraj rozmawiam z jedną z pań, która mówi, jest bardzo chora, nie będzie na obchodach 1 sierpnia, pierwszy raz. I mówi, wiesz, dla mnie najważniejsze dni w roku to jest dzień, kiedy wybuchło powstanie i dzień, kiedy urodziłam syna. Małgorzata Czerwińska-Buczek była dzisiaj naszym gościem. Jest autorką książki Nasza powstańcza młodość. Rozmowy z bohaterami Polski podziemnej. Ta książka może trafić do Państwa. Proszę tylko napisać na nasz adres mailowy historiajaksksiążki@polskieradio.pl. Mamy dla naszych słuchaczy. A Pani bardzo dziękuję za przyjście do studia i tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Historie jak z książki. Podczas letniego wypoczynku na wybrzeżu, jak się już znudzi nam plażowanie lub pogoda przymusi, proszę koniecznie wybrać się do Muzeum Narodowego w Gdańsku, a tam zobaczyć najcenniejszy jego klejnot, Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. W jednej ze scen tryptyku anioł waży ludzi. Ciężcy idą do nieba, lżejsi trafiają do piekieł. To nie był chyba sprawiedliwy sąd. A teraz profesor Michał Kopczyński. 25 kwietnia 1473 roku port w Brugi opuściły dwie galery. Choć płynęły pod banderą Burgundii, faktycznie należały do Florencji, a właściwie do rządzącego miastem rodu Medyceuszy, prowadzącego ożywioną wymianę handlową w trójkącie Italia, Flandria, Anglia. Galery opuszczające Brugię w kwietniowy poranek wyładowane były po brzegi towarami wartymi 80 tysięcy florenów. Obrały kurs zachodni. Celem był port w Southampton, gdzie miano wyładować ałun i załadować angielską wełnę, z którą planowano ruszyć do Włoch. W pobliżu wybrzeża czyhał na statki Paul Beneke, dowódca wielkiej karaweli Piotr z Gdańska. Beneke miał przy sobie listy kaperskie upoważniające do konfiskaty statków angielskich. Ufni w siłę burgundzkiej bandery Włosi zlekceważyli niebezpieczeństwo. Do celu nie dotarli. Jedna z galer padła ofiarą korsarza. W krótkiej walce zabito kilkanaście osób, a co najważniejsze przejęto ładunek. Jednym z jego elementów był namalowany przez Hansa Memlinga ołtarz z przedstawieniem sądu ostatecznego. Nie była to zdobycz najcenniejsza, a korsarze i ich mocodawcy nie byli znawcami sztuki. Najważniejsze z ich punktu widzenia było korzystne spieniężenie zdobyczy i amortyzacja poniesionych kosztów. Jak to zwykle bywa, cenne rzeczy zabierają inwestorzy, a kapitanowi rzucają ochłapy. Tym ochłapem rzuconym Benekemu okazał się sąd ostateczny. Kapitan, nie bardzo wiedząc, co zrobić ze zdobyczą, przekazał ją kościołowi mariackiemu w Gdańsku, by choćby w ten sposób wkupić się w Boże łaski i zainwestować w zbawienie. Gdańszczanie nie spodziewali się, że Medyceusze będą aż tak wytrwale dochodzić swych strat. Dbał o to ich agent w Brugi, Tommaso Portinari. Początkowo starał się z poparciem papieża i Florencji wywrzeć nacisk na Hamburg, Gdańsk i Lubekę, by zakazały sprzedaży zrabowanych towarów na swoim terenie. Zgodę usłyszał, ale tylko na pozór. Jak pisał włoski agent w Hamburgu, zakaz działa w dzień, ale w nocy nie obowiązuje. Ostatecznie więc to miasto Brugia zapłaciło upartym Włochom. Rzecz jasna, przedmiotem sporu nie był obraz, lecz ładunek. Ale Portinari miał też osobisty cel. Sąd ostateczny zamówił u Memlinga jego poprzednik w Brugi, również agent Medyceuszy, Angelo Tani, którego portret widnieje na zewnętrznej stronie jednego ze skrzydeł malowidła. Na centralnym panelu ołtarza ubrany w zbroję archanioł Michał waży powstałych z grobu śmiertelników. Cięści trafiają do raju, lżejszych zaś diabły porywają do piekła. Tym cięższym, a więc zbawionym, jest ni mniej ni więcej, tylko sam Portinari, klęczący na szali ze złożonymi do modlitwy dłońmi, pobożnie wpatrzony w niebo. Wiemy to, bo zachował się jego portret, również pędzla Memlinga. Niewykluczone więc, że wśród nagusów cieszących się ze zbawienia są jeszcze inni kupcy i finansiści z włoskiej kolonii w Brugii. Umieszczenie wśród zbawionych kupców i bankierów pokazuje, jak bardzo w ciągu średniowiecza zliberalizował się początkowo niechętny do nich stosunek. Jeszcze w XII wieku kupcy i bankierzy mogli liczyć na zbawienie jedynie dzięki wyjątkowej pobożności i hojności, a i to nie zawsze pomagało, bowiem wielu musiało przed rajem trafić do czyśćca.

Przystępnym językiem zapewnia redaktor, naczelna kwartalnika Anna Putkiewicz. Ten tytuł dedykujemy wszystkim pasjonatom historii polskiego wojska, czy czegoś, co pięknie nazywa się chwałą polskiego oręża. Docieramy do ekspertów, do źródeł. Naszym pomysłem jest również to, by pokazać, że ten wielki konglomerat, jakim jest wojsko, jego masowość, składa się z indywidualnych, ciekawych postaci. Mamy nadzieję, że czytają nas pokrewni naszym pasjom ludzie, bądź tacy, których być może zainteresujemy tą historią. To jest nasza misja, to jest również w moim odczuciu próba odtworzenia szacunku, jakim kiedyś obdarzano polski mundur. Zainteresowanie pierwszym numerem magazynu Polska Zbrojna Historia przerosło oczekiwania wydawców. Jest już niemal nie do dostania, ale proszę jeszcze wypatrywać na okładce generał Józef Haller. To jest przecież oficer armii austro-węgierskiej, który po traktacie brzeskim odesłał cesarzowi wszystkie ordery, uznał je za nic nieznaczące. Już czuć było, że ta geopolityka ma warunki, by polska fala, to polskie morze się spiętrzyło, by po prostu wystąpiło z brzegów i to, co politycy zaczęli z Romanem Dmowskim, z Ignacym Paderewskim, dokończyli polscy żołnierze. Z Francji przybyło wyszkolone, umundurowane, uzbrojone kompletnie wojsko. Zmienił się zupełny bieg zdarzeń. Mamy rok 20. Przykładamy szkło powiększające nad tą bitwą, nad tymi ludźmi, nad uzbrojeniem. Pokazujemy ich. Pokazujemy ich twarze, imiona, nazwiska, dokumenty. Przybliżamy ich historię. Nowy kwartalnik historyczny. Polska Zbrojna Historia. Zachęcamy. Też przeczytajcie. Historia Warszawy. To książka, jak myślę, akurat na ten czas, bo jesteśmy przecież dwa dni przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zofia Szpiankowska, warszawski księgarz, rekomenduje. Absolutnie sztandarowa pozycja dla każdego, kto w ogóle interesuje się historią, a jak już Warszawą, no to jest właściwie lektura obowiązkowa. Mamy piąte wydanie Historii Warszawy autorstwa pana Drozdowicza, Sołtana i Zachorskiego. I to jest klasyk, jeśli chodzi o literaturę o Warszawie. Jedyne tak pełne opracowanie dotyczące historii Warszawy od samego początku, niemalże od czasów legendarnych, tak to określmy, jest rozszerzone i poprawione w stosunku do poprzedniego wydania, zwłaszcza jeśli chodzi o ostatnie lata. Ponieważ książka w oryginale była napisana w latach 70., no więc wiadomo, że od tego czasu się jednak bardzo dużo zmieniło w naszym mieście i w sensie historycznym, architektonicznym. W związku z czym mamy nowe wydanie, absolutnie rewelacja. To się zdecydowanie czyta jako opowieść o mieście, bo to jest właśnie problem zawsze, jak przedstawić historię, żeby ona była atrakcyjna. Bo jeżeli zrobimy to w takiego punktu bardzo naukowego, to ona się w pewnym momencie robi nużąca. Ale pan Drozdowski, Sołtan i Zachorski to są autorzy, którzy mają dobre pióro. Mnóstwo informacji, ale podane w sposób taki, że człowiek to czyta i wciąga go. Mnóstwo anegdot, faktów bardzo istotnych, często takich, o których w ogóle nawet nie wiemy. Niewiele osób wie i pamięta, mamy plac Starynkiewicza, oddajemy w ten sposób osobie hołd, a to był namiestnik rosyjski. Tylko że ten namiestnik rosyjski zakochał się w Warszawie, zrobił z tej Warszawy, na ile mógł i zdążył, miasto, które zaczynało stawać się miastem europejskim. My nie zapominajmy, że do czasów, kiedy nie powstały filtry, czołowe dzieło pana Starynkiewicza, Warszawa nie była skanalizowana. Człowiek, który został właściwie zesłany przez cara na jakieś zachodnie rubieże mocarstwa, włożył mnóstwo wysiłku, mnóstwo pracy na to, żeby to miasto zaczęło wyglądać jak miasto. Polecam. Wydana bardzo starannie, bardzo, bardzo pięknie, bardzo dużo zdjęć. Zdjęcia są w większości oczywiście czarno-białe, bo wbrew pozorom większość zdjęć poza współczesną Warszawą mamy czarno-białe. Sporo mapek, dużo przypisów, co świadczy o rzetelności autorskiej. Marian Drozdowski, Andrzej Sołtan i Andrzej Zachorski. Tytuł Historia Warszawy. A polecała Zofia Szpojankowska, warszawski księgarz. Orfeusze. Jestem wnukiem śpiewającego kamienia, synem wysokiego orła i białego obłoku. Jestem sad ok długie pióro. Tak przedstawiał się najczęściej Stanisław Supłatowicz, najsłynniejszy Indianin Polak. A jak ten pisarz, gawędziarz i żołnierz Armii Krajowej z plemienia Szuanisów znalazł się w Polsce? Dzisiaj w kolejnym odcinku Koryfeuszy przypomina Małgorzata Nieciecka-Mac. Ta historia zaczyna się w 1917 roku, kiedy Stanisława Supłatowicz, matka naszego dzisiejszego bohatera, wraz z 11 towarzyszami czółnem przepłynęła łączącą Azję i Amerykę cieśninę Beringa. Do tak desperackiego kroku doprowadziło ją prześladowania carskie. Była to ucieczka z zesłania na Syberię i podróż ku nowemu życiu. Przez Czukotkę przeprawiła się na Alaskę. Stanisława poznała Wysokiego Orła, ojca Stanisława Supłatowicza. Z tego związku urodził się Sad i jego rodzeństwo. Mówi Dariusz Kachlak, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian. Z tego co pamiętam, co Sad opowiadał o swojej historii, to matka go uczyła języka polskiego od dzieciństwa, ponieważ była patriotką i chciała, żeby jej dziecko też mówiło po polsku. W kanadyjskiej wiosce Sad Ok wychowywany był jak każde indiańskie dziecko. Uczył się rozmawiać z naturą i polować. Któregoś dnia młody Indianin uratował przed atakiem niedźwiedzia dwóch białych mężczyzn. Okazało się, że to Polacy. Takim sposobem do Stanisławy Supłatowicz i jej syna dotarła wiadomość, że Polska jest niepodległa. W 1937 roku Sad Ok z matką po długiej podróży dotarli do Polski. Pobyt nad Wisłą miał być krótki, ale ich plany zmieniła wojna. Wojenna historia Sada zaczyna się w momencie, kiedy jako nieczysty rasowo obywatel został złapany przez hitlerowców i uciekł z transportu do Oświęcimia. Uciekł gdzieś w okolicach Radomia, gdzieś na Kielecczyźnie i tam wstąpił do partyzantki. Nosił pseudonim Koźlak i tam uczył swoich towarzyszy broni, jak tropić wrogów, jak przed nimi uciekać. Doskonale zaciął ślady, doskonale umiał tropić wrogów. Potrafił także znaleźć jedzenie w lesie. Te kwestie związane z przeżyciem w naszych polskich lasach dla niego nie stanowiły problemu. Po wojnie Supłatowicz za przynależność do Armii Krajowej został aresztowany i uwięziony. Po uwolnieniu przez wiele lat pływał jako marynarz na statkach polskich linii oceanicznych. Działalność edukacyjna Zatoka opierała się na samym początku na pisaniu książek, których wracał do swojej młodości. Napisał ich chyba w sumie z 15. Poza książkami, które były przetłumaczone na wiele różnych języków, brał także udział w wielu telewizyjnych programach, takich jak Ekran z Bratkiem, Teleranek i tam opowiadał o kulturach indiańskich. Była to na pewno postać dosyć interesująca w zestawieniu z westernami, które przedstawiały Indian jako dzikusów, złych ludzi, a Sad Ok był osobą, która pokazywała, jak Indianie mogli wyglądać pod koniec powiedzmy XIX wieku i jak dzisiaj wyglądają, czyli jak łączą tradycję ze współczesnością. Stanisław Supłatowicz uważany jest także za jednego z pionierów ruchu indianistów w Polsce, a także współtwórcę i czołową postać nieformalnego polskiego ruchu Przyjaciół Indian. Tak jak ja Sada zapamiętałem, to zawsze mu z oczu bardzo dobrze patrzyło, z takim ciepłem, miłością i zrozumieniem dla drugiego człowieka. I pamiętam jego wzrok na ostatnim naszym spotkaniu, to było PAO, czyli Festiwal Muzyki Tańca Indiańskiego w 2003 roku. W wieku 70 lat miał rzucać lasem, skakał do wody, robił fikołki, uczył nas też szacunku do przyrody. Historia Sad Oka, czy jest prawdziwa, czy jest przez niego wymyślona, czy jest powielana. Myślę, że najważniejsze w tej całej jego historii jest to, co nam przekazał. Sad Ok mówił, że jesteśmy tutaj w Polsce, interesujemy się kulturami indiańskimi i że to jest wspaniałe, ale nigdy nie zapominajmy o tym, że jesteśmy Polakami, bądźmy dumni z naszej historii, z naszych kultur i czerpmy z kultur indiańskich i naszych to, co najpiękniejsze. Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Dziękuję paniom Grażynie Oczkowskiej za realizację i Gabrieli Darmetko za współpracę przy powstawaniu tego programu. Dziękuję serdecznie słuchaczom. Teraz na koniec Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie, przeczyta kolejny fragment listów brata Alberta. A ja państwa zapraszam za tydzień, to już będzie sierpień. Marek Stremecki. Thank you. Lwów, 1911 rok. Niech nam matka Dynka długie lata żyje, póki komar z morza wody nie wypije. I niech będzie dobrusia i zdrowa. A tutejsze siostry ofiarować mają jutrzejszą komunię za matkę i ja także za dziecko. Do Zakopanego bez wypróbowanego bandaża nie wolno jechać. Jeżeli są bóle i gorzej się robi, trzeba się kłaść do łóżka i leżeć, dopóki się nie poprawi. Bez bandaża nie chodzić na ulicy. Jakby było trochę dobrze, to jakokolwiek się opasać i pójść do pana Jordana, zapewniwszy się telefonem, że jest w domu. A lepiej może pojechać fiakrem. Doktor Czech zdaje się nie rozumie, że podczas chodzenia nerka się opuszcza i boli. A kiedy Dynka leży, to nerka jest na swoim miejscu, bo nie boli. Do doktora Czecha trzeba posłać Marię, upomnieć się o bandaż i opowiedzieć mu, jak się źle robi podczas chodzenia. A może by było dobrze zaczekać z podróżą do Zakopanego, do przyjazdu tatka, bo jechać byle jak, kiedy doktor potrzebny, Jordan albo jaki inny, to przecie nie można. Jeżeli Magdalena nagli, to może by jej kogo posłać do pomocy, a samej zaczekać, dopóki się nie poprawi. Gdyby zachodziło coś nagłego, żebym musiał jechać do Krakowa zamiast na Zgorajszczyznę i do Sokala, to proszę zaraz jutro niech Dynka zatelegrafuje. Opiece boskiej Dynkę, solenizantkę polecam. Lwowscy bracia, tak jak krakowscy, zachwyceni są nowym sposobem rekolekcji. Stanisławowie zaczynają w poniedziałek. Zostaje tylko Zgorajszczyzna i Sokal. Tatko ma bardzo dużo zabiegów. Nie bardzo zdrów, jak zwykle, ale się pocieszył, że Dynka się uspokoiła trochę i chodzi do Pana Jezusa. Niech Pan Jezus dzieciątko małą rączką Dynce pobłogosławi. Albert. Społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ofiarność. Odwaga. Bohaterstwo. Honor. Waleczność. I odpowiedzialność. To wielka energia. Dlatego PGE wspiera polskie instytucje pamięci mecenatem historycznym. PGE. Zapewniamy energię. Tylko do poniedziałku w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy.